प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्रीराम शुक्ल जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल प्रतिपदा सोमवार सन 2051 तदनुसार 8 अगस्त 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे श्री मुरली मनोहर मैदान हिनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो एक बात भाई बहनों से कहने की मन में आई है, अपने आकर के बैठे तो जैसे उदय से आवर आगे बैठने की जगह है तो वो अगाड़ी की जगह बिल्कुल अपने ठीक रस्सी के सहारे बैठना शुरू कर दे, एक एक के सहारे ऐसा बैठना शुरू कर दे, बीच में जगह न छोड़े, आरंभ से ही जो आवे जो मेरे पास पास बैठता चला जाए और इधर से आधा वहां बैठना है तो उस हद के पास पास में बैठना शुरू कर दें, ऐसे तो पीछे आवे वो आगे बैठता चला जाए। एक हद होती है अगाड़ी की, एक हद होती है पिछाड़ी की, तो अगाड़ी की होगा तो उसमें आगे आकर बैठना ठीक एक लाइन लाइन, और पिछाड़ी की हद है तो यहां से पिछाड़ी पिछाड़ी बैठे एक एक लाइन करके ठीक ठीक इधर से, तो ना तो ऊपर कर किसी को आना पड़े और ना बीच में जगह छूटे और ना बैठने के बीच में कोई आकर के धसे, ठीक ठीक तरह से सब भाई बहन इसे बैठते चले जाए। पीछे जगह रहे खाली पड़ी तो कोई परवाह नहीं, पर बेमर्यादा से बीच में ना बैठे, अगर ये बात कर रहे तो बहुत ही लाभ की बात है और ये सभ्यता दिखेगी। ये आप लोग ऐसे बैठोगे तो आपके लिए ठीक है और मेरी भी इज्जत होगी, नहीं तो कहते हैं कि लोगों को बैठना ही नहीं आता, ये क्या बोलता है क्या सुनाता है, तो हमारी सबकी फजीति होगी, हमारी विशेष होगी। वक्तुरेवि तज्जाड्यम श्रोता यत्र न बुध्यते, ऐसी कहावत है संस्कृत में, जहां सुनने वाला नहीं समझता है तो वो उसका दोष नहीं है, सुनाने वाला का दोष है, क्योंकि सुनने वाले तो दोनों काम सामने कर बैठ जाते हैं, अब ये और क्या करें, बैठने उनका काम है, तो वो जड़ता कठिन कहने वाले की है जो उनको समझा नहीं सका, उनको ठीक बात बता नहीं सका। तो वक्तुरे वही तज्जाड्यम श्रोता यत्रन बुध्यते, जहां श्रोता को ज्ञान नहीं होता वक्तुरे वो तज्जाड्य, वो वक्ता की ही जड़ता है, तो आप इस तरह से ठीक बैठोगे तो बड़ा ठीक लगेगा, दूसरा कोई आगा तो भी ठीक देखेगा भाई इस तरह से बैठना चाहिए, कैसी बढ़िया बात है। और जगह पीछे रह जाएगी आप साफ आ जाएंगे, कई बार कहना पड़ा अगाड़ी आओ अगाड़ी आओ, ऐसे ऐसे ऐसे कहना पड़ता है, पिछाड़ी आने वाले जगह मिल जाए बहुत बार कहना पड़ता है, तो एक बार भी कहने और उनके अनुसार आप जितने सुनते हो ये बैठ जाओ ऐसे, औरों के आने वाले बोले ऐसे बैठ जाओ यहाँ बैठ जाओ, यहाँ हमारा यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, आगे बैठे उनको कह पीछे नजीक आ जाओ नजीक, तो आप ये धीरे धीरे बोलो नहीं सहन से ही करके और बैठा दो तो हल्ला गुल्ला भी ना होगा और बड़ी सभ्यता होगी, बड़ा अच्छा रहेगा। नारायण नारायण नारायण नारायण। अपने हृदय से भगवान को बुलाओ। भगवान कोई दूर नहीं है, वो इतने नजदीक है जो आप अपने को कहते हैं मैं हूँ, ऐसे तो आप हूँ ऐसा कहते हो ना, वो आप मैं हूँ इससे नजदीक भगवान है, आप उनसे दूर हो। ध्यान दिया, एक एक भाई बहन जो अपने को कहते हैं मैं हूँ, इससे भी नजदीक भगवान है, आप थोड़े से दूर हो। कैसे? भगवान शुद्ध स्वरूप सच्चिदानंद घन है और मैं ये प्रकृति का अंश है, उस मैं को पकड़ा है इतने आप दूर हैं। इस मैं को छोड़ दें तो आप बहुत नजदीक आ जाएं, उस मैं के पकड़ने से आप दूर हैं थोड़े से, और भगवान भी वो मैं नहीं है, वो मैं एक व्यवहार मात्र का है, वो मैं नहीं है, जिससे अभिमान पैदा होता है अहंकार होता है वो नहीं है। तत्व के जीवन मुक्त महापुरुषों में भी ऐसी बात हमने सुनी है पढ़ी है कि वे निर्मम और निरहंकार होते हैं। गीता में कर्मयोग में भी निर्मम निरहंकार कहा है, भक्ति योग में भी निर्मम और निरहंकार कहा है, और ज्ञान योग में भी निर्मम और निरहंकार कहा है। दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में विहाय कामान यस सर्वान पुमांस करति निष्प्रिया निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। कर्मयोग की आखिरी चीज है शांति। संसार के साथ संबंध रखने से अशांति होती है, ये नियम है। मैं और आप लोग माने चाहे न माने, आप ध्यान दें चाहे न दें, आप सुने चाहे न सुने, आप स्वीकार करें चाहे न स्वीकार करें, बात सच्ची है। जितना जितना प्रकृति का संबंध अपने जोड़ लेंगे उतने ही हम भगवान से दूर हो जाएंगे। बहम तो ये पड़ा है कि मेरे कुछ कुटुंब पास में ज्यादा हो ममता वाला तो मैं सुखी रहूंगा, मेरा करके मकान हो तो मैं सुखी रहूंगा, मेरा धन हो तो मैं सुखी रहूंगा, मेरी स्वतंत्रता हो तो मैं सुखी रहूंगा, मेरा राज्य हो जाए तो मैं सुखी होऊंगा, मैं बहुत बड़ा राजा महाराजा मिनिस्टर बन जाऊं तो सुखी होऊंगा। ये बिल्कुल झूठी बात है, ये समझ में आवे चाहे ना आवे। किसी भाई के शंका हो तो मेरे को पूछ सकते हो, मैं बता सकता हूँ। मेरे एक जची हुई बात है, मेरे घर की नहीं है, भगवान की बात है। निर्ममो निरहंकार, जब अहंकार रहित होंगे तब शांति मिलेगी। इन चीजों से अहंकार बढ़ता है, जितना जितना हमारा अधिकार अहंकार का होगा उतना ही हमारे डूबना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, पतन होगा। इस वास्ते अहंकार रहित होना ठीक है। अहंकार प्रकृति अपरा है, भूमि रापो नलो वायु खं मनो बुद्धि देव स अहंकार इति यम वे भिन्ना प्रकृति सदा अपरियम यम अपरा, ये अपरा प्रकृति है। मनो बुद्धि अहंकार इति यम वे, ये अहम अहम है, ये अपरा प्रकृति, अपरा यम यम अपरा, ये अपरा प्रकृति। इतस्तु अन्याम, इससे अन्य प्रकृति है, वो क्या है? वो है जीव भूतम, जीव रूप परी हुई, वो परा प्रकृति है, भगवान की उत्कृष्ट प्रकृति है, श्रेष्ठ प्रकृति है, जो जीव भूत है। जीव भूत का कहना मतलब जीव बना हुआ, जीव भूत हो गया, तद्भूत हो गया, तन्मय हो गया, तन्मय हो गया, तो वो जीव भूत जीव रूप बना हुआ वो परा प्रकृति है। और जीव भूतम ये परा है, और अहम कृष्ण जगता प्रभाव प्रलय, मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय हूँ। तो संपूर्ण जगत में ये परा अपरा प्रकृति है, और जीव है वो परा प्रकृति है, वो मेरे नजीक है और मेरी है, मैं सबका मूल कारण हूँ। सबसे पहले परमात्मा है, परमात्मा के बाद जीव है, जीव के बाद मैंपन है, मैंपन के बाद मेरापन है, और मेरापन होकर के ये राजी होता है, उतना ही वो फंस जाता है। चाहे व्याख्यान देने वाला है, समझदार है, वो सबको बताता है, परंतु मेरे ज्यादा श्रोता आवे ये भूख रहती है। इस भूख को आपको पता नहीं है, हम जानते हैं, ऐसी भूख रहती है मन में, समझी ज्यादा आ जाए तो ठीक है, ये बहम है, ज्यादा से शांति नहीं मिलेगी, अशांति होगी। मेरे इतना आगे, मेरा इतना है, मेरे इतना है, राग द्वेष होगा। हमारी सत्संग सुनने वाले दूसरे सत्संग में चले जाए तो हमारे को बुरा लगेगा और हमारे आगे अच्छा लगेगा, इसका नाम ही राग द्वेष है। इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ राग द्वेष व्यवस्थित हो तयोर न वशमागत से तो यसे परिपंथी नौ। ये दोनों शत्रु है महान परिपंथी, मन मार्ग में लुटेरा है, ये इस मार्ग में लुटेरा है। तो निर्मम निरहंकार, ये कर्मयोग की बात बताई, भक्ति योगी निर्मम निरहंकार सम दुख सुख क्षमे अद्वेष्टा सर्व भूताना मित्र करुण ये निर्मम निरहंकार सम दुख सुख क्षमे। वो भी निर्मम और निरहंकार, मेरा और मैं पढ़ाना हो शब्द क्या, मैं और मोर तोड़ते ही माया, तोड़ते हैं वो उसकी माया है और मैं और मोर ये मेरी माया है। मैं और मोर तोड़ते ही माया, मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदी और संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके राम आधार, मैं मेरे की ऋषि है बंधी हुई, दास कबीरा क्यों बंधे भाई, क्यों जाके राम आधार है, मैं राम राम जी का हूँ, राम जी आधार है, मैं तो उनके अधीन हूँ, तो वो बंधेगा नहीं। तो भक्ति में भी मैं मेरा है वो संसार में फंस गया, और भगवान है भगवान का हूँ तो फंसेगा नहीं, भगवान है और भगवान का, अब भगवान की ममता है, भगवान की ममता, चाहे अपने भी ममता हो चाहे अहंता हो भगवान की है। इधर शरीरम कौन थे क्षेत्र और एतद यो वेत्यतम प्राहु क्षेत्रज्ञ, एतद इदम और एतद, इदम शरीरम कौन क्षेत्र है, एतद मनो अहम, बहुत नजीक है, एतद यो वेत्य, एतद बहुत नजीक, जो अहम अहम को जो जानता है, अहम को भी जानता है, अहम भी जानने में आता है, वो क्षेत्रज्ञ है। और क्षेत्रज्ञ चाभी माम व्यक्ति, और क्षेत्रज्ञ वो मेरा स्वरूप है, ममई वांशो जीव लोक जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहराशि। वो जीव भूता बताया, ममई वांशो जीव लोक जीव भूत, वहां जीव भूत का यान जीव भूता प्रकृति का, तो जीव रूप बना एकदम धारिय थे जगत। गीता ने कहा जिसने इस जगत को धारण कर रखा है, इस जीव ने जगत को धारण कर रखा है, जगत वास्तव में है नहीं, ये परमात्मा सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, सब जग ईश्वर का स्वरूप है, भला बुरा कोई नहीं है। अब जैसी जिसकी भावना तैसो ही फल हो, कल वृक्ष के नीचे जाकर जैसी भावना करे वैसा ही फल होता है। तो कल्पवृक्ष नीचे हम भगवान की छत्र छाया में है, सबसे बढ़िया कल्पवृक्ष भगवान है, ऐसा कोई पल वृक्ष काम धेनु को चिंतामणि है ही नहीं। तो वो ये दम धारिये थे जगत, तो भगवान की दृष्टि में भगवान ही है। मत्ता पर चरम नान्य किंच रस धनंजय सत सत्साह अर्जुन सत असत्साह में अर्जुन मैं हूं, तो जगत कहाँ है। तत्व के जीवन मुक्ति की दृष्टि में भी वो भी जगत नहीं है, वो भगवान का स्वरूप है साक्षात। तो जगत ना भगवान की दृष्टि में है, ना तत्व की महात्माओं की दृष्टि में है, जगत केवल जीव की दृष्टि में है। ये जब तक अहम को धारण किए हैं तब तक जगत के साथ इनका संबंध है, ये इनसे दूर हो जाएगा। तो भक्ति में यही बात बताई निर्मम निरहंकार, ज्ञान में ये बताया कि अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। उसे सबसे पहले ये बताया ज्ञान मार्ग में, सबसे पहले अहंकारम, ये अहंकार को सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा। अहंकार छोड़े बिना ज्ञान मार्ग चलेगा नहीं। सीख लोगे, याद कर लोगे, बातें बना दोगे, मेरी तरह व्याख्या दे दोगे, मुक्ति नहीं होगी। हे वाले सबसे पहले अहम को त्याग करो। इस वास्ते वहां अहंकार पहले आया। कर्मयोग में निर्मम विहाय कामान सबसे पहले कामना आई। करयोग में सबसे पहले कामना का त्याग होगा। विहाय कामान यह सर्वान तुम्हारे शरीर निष्प्रिय के परवा भी नहीं और निर्मम और निरहंकार फिर निर्मम ममता नहीं फिर अहंकार रहित। यही गीता में भक्त के लिए भी निर्ममो निरहंकार और ज्ञान के लिए अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रम विमुच निर्ममा फिर निर्मम है। पहले अहंकार पर चोट लगे तो ज्ञान मार्ग इस बात ज्ञान मार्ग कठिन पड़ता पर अहंकार किया निर्मम के अंत में तो अहंता ममता का त्याग उसे ही है। कोई सही साधन ठीक तत्व की प्राप्ति के लिए किया जाएगा तो अहंकार और ममकार इनको छोड़ना पड़ेगा। चाहे ममता छोड़कर अहंता छोड़ दो चाहे अहंता छोड़कर ममता छोड़ दो। अहंता छूटने पर ममता छूटनी सुगम हो जाती है और ममता छोड़ने पर अहंता भी सुगम होती है। पर तो वो ममता ऐसी है मस्त में ममता नहीं रहे तो अहंता में ममता रहेगी। ये मेरा है अहम बड़ा प्यारा लगता है बड़ा अच्छा लगता है और यही संपूर्ण संसार की जड़ है मूल है। तो इनसे रहित तो होना है ये बात है। ये वास्तव में इस जगह पहुंचना है हमें चाहे ज्ञान मार्ग हो चाहे योग मार्ग हो भक्ति मार्ग हो कोई सही मार्ग हो। योगास्त्रयो में आप लोग बताया तीन योग है कर्म योग भक्ति योग ज्ञान योग अथवा कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग किसी से कह दो तीन योग है। एक एक योग उस तत्व को प्राप्ति कराने वाला है जिसका जिस पर स्नेह हो श्रद्धा हो विश्वास हो और योग्यता हो। विश्वास श्रद्धा हो और योग्यता भी हो तो वो मार्ग में चलेगा। योग्यता नहीं है और उस मार्ग में चलेगा तो कठिन ज्यादा होगा। प्लेसो अधिक तरस देशाम अभ्यक्ता शक्त चेतसाम अभ्यक्ता एक गते दुखम देह वापते। भगवान के वचन बहुत विचित्र विचित्र है। क्लेशो अधिक तरस तेरसा अव्यक्त आशक्त तेरसा अव्यक्त में चित्त आशक्त हो गया। अव्यक्त में चित्त आशक्त आशक्ति वास्तव में पदार्थों में होती है। किदंता से दिखने वाले में आशक्ति होती है परंतु यहाँ भगवान ने दिया है अव्यक्त आशक्त चेतसा और मैया विषय चेतसा उनके मैं समुद्धर था उनका उद्धार मैं करता हूँ। मैं आशक्त चेतसा तो भगवान में आशक्ति हो सकती है निराकार में आशक्ति नहीं होती। आगत को शागति हो को अनुभव उसमें होती है। भगवान ने अव्यक्त आशक्त चेत है तो अव्यक्त में आशक्ति क्या है कि सुना के कर्म मार्ग काम भक्ति मार्ग दुख साधारण है। भक्ति अव्यक्त मार्ग बड़ा बढ़िया है। अव्यक्त के प्रश्न अर्जुन ने एवं सतति योग्यता ये भक्ता स्वाम परियोपासते ये चापी अक्षरम अव्यक्तम तेषांके योगमित्तमा जो अव्यक्त की उपासना करते हैं तो अव्यक्त उपासना करते भी प्राप्त हो जाते हैं और मेरी उपासना करते ही मेरी को प्राप्ति हो जाती है। दोनों कल्याण करने वाले हैं परंतु भगवान भक्ति को श्रेष्ठ बताते हैं कर्मयोग को श्रेष्ठ बताते हैं ज्ञान योग से कर्मयोग को श्रेष्ठ बताते हैं और उससे भी श्रेष्ठ भक्तियों को बताते हैं गीता में। तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोग विशिष्यते कर्मयोग को विशेष बताया भगवान ने और कर्मयोग का अधिकारी बताया है आशक्ति वाले। संसार में आशक्ति है उनके वास्ते कर्मयोग है। अत्यंत आशक्ति नहीं वैराग्य नहीं ऐसा वाले के लिए भक्ति योग है। अत्यंत वैराग्यवान के लिए ज्ञान योग है ऐसा एकादश के 20वें अध्याय में निर्णय किया है। तो हम किसी मार्ग में चले अपने अपने को संभालो और अपना मार्ग लो। तो ये मैंने इस वास्ते कहा कि श्रद्धा विश्वास चाहिए साथ में अपनी योग्यता भी चाहिए कि मैं कहाँ का योगी हूँ कहाँ मैं कहूँगा बात कैसा योगी हूँ तो वो कैसा उसमें अपने योग्यता हो तो ठीक होगा। योग्यता से काम बड़ा सीधा और सरल होता है सुगम हो जाता है यार अयोग्यता से काम करता है सीधा नहीं होता। आज जैसे आदमियों को रखते हैं तो बस इनको हिजनों को पहले रखो योग्यता नहीं देखते हैं उसको देखते हैं कहते तो है कि वर्णाश्रम है ये ठीक नहीं है और करते क्या है कई जनों की ज्यादा पक्षपात लेते हैं। फिर वर्णाश्रम कोई जानवर होता है उसका पक्ष देकर पद पर रखो वे पद को नहीं संभाल सकते वे कर नहीं सकते काम। सब संसार का ढांचा सब बिगड़ जाता है चला जा रहा है परंतु हमने ऊंचा उठाना है। ऊंचा उठाना कुछ नहीं है वोट लेना है बात ये है। ये तो केवल ठगाई है, ऐसी दशा है। तो ऐसी दशा में अयोग्य आदमियों को वहां रख लिए। काम करने वाले मेरे से मिले, मेरे को बातें कही है कि महाराज हमारे समान उनको नौकरी तो देनी पड़ेगी, यार काम ये करते नहीं। करने वाले कारीगरों ने मेरे से कहा है, बातें खुली हुई है, हम सिखाते हैं, तुम तो सीख लो, कभी सीखे क्यों, सीख काम करना पड़ेगा और पैसे तो बरोबर मिल जाएंगे काम न करने से, फिर क्यों सीखे, सीखते तक नहीं है, सीखे वो तो है ही नहीं, अरे सीखने भी नहीं। ये दशा अभी हो रही है, ये देख लो संसार का बड़ी हलचल हो रहा है, बड़ा विक्षेप दुख हो रहा है, पक्षपात से विषमता से। तो यही बात ना हो गया, बीकानेर की कहावत है इन रातों का यही झंझर का है, इन रातों में यही झंझर का यही होती और क्या होती, इन उन्नति में क्या होती। तो इस तरह से योग्यता चाहिए, कर्म योग की योग्यता हो, ज्ञान योग की योग्यता हो, कर्म और भक्ति योग की योग्यता हो, ऐसे लय योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, अनाश्रित योग, अनेक योग है, उनकी योग्यता हो, विश्वास भी हो और उनका उपदेश भी ठीक मिले, ठीक चले, तो उसमें सिद्धि बहुत जल्दी होती है। अधिकारी होता है, योग्य होता है, उसी जल्दी होती है। अधिकारी के विषय में जो शास्त्रों में प्रचार किया है उनमें बहुत मतभेद भी है। हमारी तो इतनी प्रार्थना है कि आप उनको चाहते हो असली भीतर से, एक ही अनन्य भाव से, चाहे ज्ञान मार्ग को चाहो, चाहे योग मार्ग को, चाहे भक्ति मार्ग को, बिल्कुल वैसे ही है वह आपकी असली चाहना, वो जोरदार होगी तो आप योग्यता बना देगी, योग्यता आ जाएगी आपके पास में, योग्यता जाने की जरूरत नहीं है। लालसा जोरदार चाहिए और उसका विवेक चाहिए और बुद्धि तेज चाहिए और पक्षपात नहीं चाहिए। ज्ञान मार्ग वाले को तो पक्षपात कभी करना ही नहीं चाहिए कि निर्गुण शेष है या सगुण शेष है कोई, अरे भाई हमें तो बोध प्राप्त करना है, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपनो भवन गुहार, अपने ठीक से कल्याण करना है। तो ऐसे अव्यक्त आशक्त चेत साम का कहा कि अव्यक्त में आसक्ति हो गई कि निर्गुण उपाय बड़ी ऊंची है, ये ऊंचे दर्जे का है, मेरे ऐसे सज्जन मिले हैं, वे कहते हैं हम तो हाई क्लास के सत्संगी हैं, आप ये बातों बात व्यवहार की बात बताते, दृढ़ियों करो, सासु बहुयों करो, ये क्या बड़ा है इसमें, हम तो हाई क्लास के हैं, वो समझते हैं तो ज्ञान के अधिकारी हैं, काम नहीं है, अरे समझ और सुदृढ़ता नहीं व्यवहार भी, और व्यवहार सुधार की बात ये तो निश्चय दर्जे की है, ये प्राइमरी है, तो हमें ऊंची क्लास के बैम बैम पड़ जाता है और बोध होता नहीं है, ऐसा मैंने देखा है। यदि भी मेरे को कहना देखना नहीं चाहिए, परंतु वक्त पर कभी कह देता हूँ, आ जाती है मन में, कह देता हूँ ये मेरे को कहने कोई जरूरत नहीं, और मेरे को कोई पूछते भी नहीं क्यों कहे, कोई जरूरत नहीं, ना पृष्ठे कश्य सद्गुरुयात, पूछे बिना न कहे, न से अन्याय न पृछत, अन्याय से पूछे तो भी न कहे, परीक्षा लेने के पूछे तो ही न कहे, जानन भी मेधावी जड़वन लोकमाचरित, जानता हुआ भी मूर्ता रहेगी, वो समझते नहीं, ये तो समझते नहीं, ऐसा अपने सामने दर्शा दे कि भाई हम समझते नहीं, कृपा करो और समझदार से पूछो किसी से जा करके, क्यों बिना पूछे न कहे, अरे अन्याय से पूछे, तर्क से पूछे तो भी न कहे, अपने जड़वल लोग जड़ की मूर्खती तरह बना रहे, ऐसा कहा है। तो ये बात कहने की आ गई मन में, इस बात आप कह रही अब आशक्त चेत सा और मैया वेषित चेत सा, उनकी बात कही है, मैं आशक्त मैं प्रेम होता तो मैं आशक्ति होती है वो, और अव्यक्त आविष्ट चेत साम करना चाहिए, अव्यक्त में चित्त का आविष्ट हो जाए, अव्यक्त में निर्घोर परमाधरा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते, आत्मनि एव अवतिष्ठते, ये ध्यान योग की बात पर ही है। तो ध्यान योग में ऐसा हो जाए आविष्ट चेत हो जाए, और लिखता अव्यक्त शक्त चेत साम, और फिर लिखा देहवद भी, देह के साथ में संबंध है, अव्यक्त में आसक्ति हुई है, योग्यता है नहीं तो, और श्रद्धा विश्वास ऐसा नहीं, और बड़ा ऊंची क्लास है, अब छोटी क्लास ऊंची क्लास होगा तो कैसे कल्याण होगा, हम जिन्हें वो ले लें हम ऊंचे हो जाएंगे, हम ऊंचे वर्ण में हो जाएंगे, ऊंचे बढ़ जाएंगे, अब एक धागे से ऊंचे कैसे बढ़ जाओगे, हमारा आदर हो जाए, हमारे नीचे आसन ऊंचे आसन जाएंगे, अरे साधारण ऊंचे आसन वाले भी अभिमान से परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकते, नीचे होते हुए ऊंचे आसन पाओ तो तुम्हारा कल्याण कैसे हो जाएगा, अन्याय होगा, पतन होगा, परंतु मन में अभिमान है अपना, जो मैं पूछा हूँ, मैं बड़ा श्रेष्ठ हूँ, मैं ऐसा श्रेष्ठ हूँ। मैंने साधुओं को देखा है, साधन करने वाले वे पीछे बैठते हैं, साधुओं जल्दी दूर जा बैठते हैं, मैंने देखा है ऐसा, अलग बैठते हैं अपना, भाई हम योग्य नहीं है, सत्संग में सुने तो अलग बैठ जाए, एक तरफ हम बैठे, जहाँ खाली जगह वहां बैठ जाए, अच्छी जगह कोई अच्छा आदमी बैठे तो अच्छी बात है। बहुत वर्षों की बात है, कोई 1989 की बात है, 90 उम्र पे रासलीला में देखने के लिए गए थे हम, तो रासलीला में एक सज्जन मैंने देखा तो याद आता अभी तक, बर्त को 60 हो गया वो, उसको तो वो बैठा कुछ जाए, हाँ हाँ आइए आइए बैठिए, बैठा करके धीरे धीरे धीरे खस हो जाओ, बैठ। तो ऐसा उदाहरण देखा मैंने, कितनी बढ़िया बात है, सब बता नहीं तो यहाँ नहीं क्या थोड़ा आगे बढ़कर, नहीं नहीं यहीं बैठूंगा यहीं बैठूंगा, ऐसे दादी मेरे को बहुत मिले, देखने को बहुत मिले, पर एक उदाहरण ऐसा भी मिला, हाँ बैठो बैठो यार बैठ जाओ, धीरे से खड़ जाओ। तो ऐसा भाव होने से कल्याण होता है, अभिमान करने से बड़ा बनने से कल्याण नहीं होता है। अपने में अभिमान भरते हैं, हम ऐसे ऊंचे सत्संगी है, हम ऊंचे अध्याय करने वाले हैं, हम ऊंची क्लास के हैं, अच्छी बात है, बहुत आनंद की बात है, बहुत ठीक बात है, परंतु ये जितना अभिमान है वो ज्ञान वाला है, निर्मम हो निरहंकार शांति मत गति। अभिमानी तो बड़े हुए, रावण आदि बड़े अभिमानी थे, हम सबको करते हैं, तो अभिमानी की दुर्दशा होती है भाई, इस वजह से बड़ी सरलता हो, बड़ी नम्रता हो, सीधा अपना हो, अपने सबको आदर दे, वो समझता है कि नहीं समझता है, तेज है कैसा है, और वो आदर और तो वो ठीक होता है। इस तरह से निर्मम निरहंकार होना पड़ेगा सबको, चाहे ऊंचे हो नीचे हो कोई गण हो, माताओं बहनों में भी ये चाहिए, कहते यहाँ बैठो बैठ, जो वास्तव में बैठाने वाले हैं, प्रबंध करने वाले हैं, उन प्रबंध करने वालों से तो मैं बात दूसरी कहता हूँ, वे भी सुन ले ध्यान देकर, जो प्रबंध करते हैं व्यवस्था करते हैं उनको चाहिए कि वे किसी को कहीं ऐसे बैठो तो अपने को बिल्कुल अपराधी मान लेना चाहिए कि मैं अपराध करता हूँ, अपराध करता हूँ, पाप से भी ज्यादा अपराध का दोष है, अपराध करता हूँ, क्यों कि उनकी स्वतंत्रता में बाधा दे रहा हूँ, मर्जी आओ जहाँ बैठे, मर्जी आओ जहाँ उठ जाए, उनकी स्वतंत्रता में बाधा दे रहा हूँ, मैं अपराधी हूँ, प्रार्थना करे हाथ जोड़ ओ ऐसे बैठो ऐसे बैठो, ये नहीं है, ये तो राज का काम है, अभिमानियों का काम है, आप सत्संग के प्रबंध करने वाले हैं, उनमें अभिमान नहीं चाहिए, उसमें तो कसूरदार में जो बोले आप इधर करा दो आप इधर करा दो, माने तो बड़ी अच्छी बात, नहीं माने तो ये भगवान जी इससे क्या करें, अपना तो कहना छोड़े नहीं, अपने प्रार्थना करते रहें, और भाई बहनों से कहना है कि प्रबंध करने वाला जैसे कहें वैसे ही बैठें, मेरे को भी कहते स्वामी जी इधर बैठो, अच्छा इधर बैठ जाएंगे, हाँ बैठी हाँ बैठो, यूं बोलो अच्छा यूं बोलेंगे, ये बात सुनो अच्छा ये सुनाएंगे, क्या बात लगी बताओ, हमारे कुछ कुछ कहना है, दूसरे की आज्ञा पालन हो जाए कितनी ऊंची बात है, आज्ञा समान सुसाहिब सेवा, अच्छे श्रेष्ठ की सेवा आज्ञा पालन करना इसके साथ दूसरी सेवा नहीं है, उस बात कहते क्या हर्ज हुआ इसमें, ज्यादा मैं कहता नहीं कुछ संकोच होता है, परंतु बात यह है बढ़िया है उत्तम, काम में मैं लाऊं आप लाओ, जो लाओ सो ठीक है, नहीं ला सके तो कहते भी हमारी लाचारी है, हम अपने स्वभाव के परवश है काम में ला नहीं सके, ऐसा मानना चाहिए और काम में लाना बड़ा अच्छा है, ऐसे कहकर करो कितनी बढ़िया चीज हो जाए, कितना काम उत्तम हो जाए और हमारी स्थिति ऊंची हो जाएगी, संसार में नीची जाति मानी जाती है नीची स्थिति, वह ऊंची स्थिति जल्दी होगा, और ऊंची स्थिति मानकर उसको ऊंचा चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहीं कहीं प्रार्थना भी कर दी है, बिना सोचे कह दिया है तो मैंने माना नहीं, वो कहते नहीं हमको कोई हानि नहीं है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, ऐसी बात है, ऐसे देखने में सुनने में और पढ़ने में सोचने में ऐसी बात आती है, जितना अभिमान अपने में अधिक करेगा उतना वो फंसेगा, जितना निर्मम निरहंकार होगा जितना वो उन्नत होगा, तो साधारण स्थिति से अपने रहे, अपने तो परमात्मा की प्राप्ति कर रही है, ऊंचा और करना क्या है। एक बात याद आ गई, कहने में संकोच होता है, उसका अर्थ उल्टा पड़ता है, मैंने देखा है, उस वास्ते कहने में संकोच होता है। देखो एक साधारण ग्रस्त था, दो ग्रस्त था, तो वो साधु सेवी था, साधु को ले आता भोजन करा देता, तो स्त्री को सुहाता नहीं, तो निकमा करता खर्चा करे कोई फायदा नहीं, वो साधु कदी अपने काम आया नहीं, कदी काम आने की संभावना नहीं, ऐसे मुफ्त में रोटी खिला देना, साधारण खर्चा अपना झोंपड़ा मामूली बनाया वैसे में रहते थे, वो तो ले ही आता। तो एक दिन कोई संत आए, वो अपने कुएं पर स्नान करके वहां छतरी में एक जगह बैठ गए, नित्रियम कर रहे थे, नित्रियम किया तो उसने पूछा महाराज भिक्षा करोगे क्या, तो रू ले आए। उस दिन छोरी का ससुर आया हुआ था, वो ठहरा था पास में ही, तो रोटी दे तो आकर के आग मैं एक साधु लाया हूँ इसको भोजन करा दो। तो वो बोली कि पहले अपने सगा है उनको भोजन करा दे, फिर भोजन करा देंगे इनको, इनको क्या है, दोनों को ही पूछते साथ ही करा दें अपने, पीछे पहले क्या बात है। तो दोनों को बैठा दिया, बेचारी करे क्या, ठीक ले गया, बारे सगा बैठा बुला लिया, तो उसने दो थाली परोसी, तो एक थाली में फुलका और साग और दही बहुत सामग्री अपने घर में थी वैसी बढ़िया परोसी, एक में दाल रोटी देकर वह परोस दी, दोनों थाली उठा ली। तो कई बार कहे तुम विषमता मत कर, क्षमता रखा कर, मन मन ही नहीं हुआ तो उस दिन वो बोला नहीं, वो थाली परोस दे, ये तो बाबा जी को दे दो, एक अपने सगे को दे दो। उसने जाकर थाली उलट दी, सगे तो वह दे दी दाल रोटी वाली, यार वो देगी साधुओं को, अब भी मेरे नाक काट लिया गया, बोले कैसे बारे ससुर बैठा सोरी का सग बैठा, देखो साधुओं कैसी बढ़िया बढ़िया चीजें गए और मेरे लिए रोटी डालती है, तो मेरा तो नाक काट दिया। वो बोला देख यहाँ तो कट गया भगवान ने, वहां इतना बढ़ गया तेरा नाक, जैसे वहां कट गया तो सफा, तो समझ दी है नहीं। मैं कहूँ तू दुबंध करे ही क्यों, एक समान दे कोई थाली दो किसी दो, तेरे हल्स गया है किसी बार क्या समझते है नहीं, तुम क्या करें, बल्कि क्रियात्मक उपदेश करना पड़े। तो कहने में संकोच क्यों होता है, मैंने एक बासी बात कही तो साधु बोले कि बाबा जी माल खाने के लिए कहते हैं, मेरे को बढ़िया बढ़िया रोटी दे, मेरी माल से कहते हैं, तो भाई रोटी तो बढ़िया तो सबको बढ़िया ही लगेगी, हमारे को बढ़िया तो बढ़िया ही लगेगी, घटिया घटिया ही लगेगी, तो बढ़िया खाने में किसका मन नहीं करता बताओ, तो ऐसे करता तो क्या बात है, पर मैंने इस भाव से नहीं कहा था कि मेरे को रोटी बढ़िया दे, पर अब सफाई देने से क्या फायदा, रोटी बढ़िया अच्छी लगती है भाई, इस सच्ची बात है बढ़िया बोलते बढ़िया ही लगे, इस वास्ते बात तो कई घर संकोच हो जाता है, ऐसे ही और दृष्टांत ऐसी बात आती है। तो वास्तव में अपना भाव सरलता का हो, सीधापन का हो, समता का हो, सबके पुरुष हो, किसी को पहले पुरुष हो किसी को पीछे पुरुष हो, हर्ज क्या है, इन बहनों माताओं में ये भाव ज्यादा रहता है। घी चोपड़े तो ही अपने छोरे को थोड़ी मिर्गली ज्यादा देगी, दूसरों को साधारण दे देगी, मन नहीं है उसको साधारण दे देगी, साधु आ जाएगा तो ठंडा साग दे देगा, अरे साग अगर ही हम आया हुआ है उसमें सुगंधी वाला साग हो जाए सब साग गंदा हो जाता है, परंतु वो तो वो ही देगी, ये विचार नहीं है कि इतना अलग दे दे तो ठीक रहे, कम से कम सब साग तो खराब नहीं हो, परंतु अपना तो कर्तव्य निकालना है, वो दो काम निकाल जाए, एक दो गंदी चीज निकल जाए, एक बाबा जी निकल जाए, तो दो काम हो जाए सीधे एक साथ में ही, नहीं तो छोड़ी देनी पड़ेगी, अब फलका दे ठंडा है नहीं, जो कि आगे नीचे से निकाले, नीचे का हो ना जब मुंह हो वो फलका देते हुए आप देते हो, तो इन खेती करने वालों को पूछो, बढ़िया से बढ़िया दाना होता है वो खेत में बोते हैं, तो दान पुरुष करो थोड़ा करो पर बढ़िया चीज करो, घटिया लार करेंगे, पुण्य में देना है तो गिलास भी फूंक से उड़े जैसी ला करके तो गिलास देंगे, आसन भी ऐसा देंगे, छत्ता भी ऐसा देंगे, दिखे सफा पानी बरसे तो बेचारा वो ब्राह्मण काला हो जाए, तो पानी में बरस करके ऐसा छत्ता देंगे, ऐसी थाली देंगे, इस तरह से रद्दी जाकर पूछे कि सुपारी, नहीं नहीं दान में, हाँ हाँ ठीक ठीक दान समझ गए, दान दान की सुपारी अलग है, दान का कपड़ा अलग, दान का छत्ता अलग, दान में रद्दी रद्दी चीज देनी, खेती करने वाले रद्दी बीज बोगो आप लोग, और परलोक में मिला इस वास्ते बीज ऐसा बोगो आप, क्या ठीक होगा, परंतु पक्षपात और स्वार्थ इतना रोम रोम में बैठ गया है, कुछ का त्याग कठिन हो रहा है, तुम ये त्याग हुए बना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। त्याग शांति रणतम, त्याग है रद्दी चीज का त्याग तो हरेक कर दे, अच्छी चीज का त्याग मुश्किल है। कर्मयोगो विशेषते है, इसमें मैंने ऐसी बात कही है। और विशेष क्यों है कि हम दूसरों की सेवा करना चाहते हैं तो हमारे पास जो चीज होगी तो दूसरों की सेवा में हम बढ़िया चीज देंगे, तो बढ़िया चीज में आसक्ति हमारी होती तो वो देने की चेष्टा होगी, तो बढ़िया बढ़िया देने का स्वभाव बनेगा, तो कर्मयोग से जल्दी कल्याण होगा। क्यों होगा कि भी सेवा उसको दूसरों को देनी है, दूसरों की सेवा करनी है तो उनकी ठीक तरह से करनी है। अपने घर वालों की तो कोई कम रह जाए तो कोई हर्ज नहीं है, पर दूसरों की सेवा में कमी नहीं रहनी चाहिए, ऐसा भाव होता है तब कर्मयोग होता है, तो कर्मयोग से जल्दी कल्याण होता है। हमने देखा, आपको बात बताऊं, भिक्षा लाए, हमारी बीती हुई बात बताते हैं भाई, भिक्षा लिया, भिक्षा कुछ ज्यादा मालूम थी, ज्यादा मालूम थी तो निकाल दिया, ठंडी रोटी निकाल दी, कच्ची रोटी है जो रोटी बढ़िया नहीं है वो कचरे निकाल दी और भोजन किया। तो मेरे मन में आया क्या करेंगे, किसी और को दे देंगे तो और के ठंडी रोटी बढ़िया होती है क्या, और को निकाल किसी और को दे देंगे तो और को देने के लिए घटिया घटिया निकाल, ये तो कोई अच्छा बड़ा तो नहीं है। हमारी दिव्य दी की हुई, हमारे भोगी हुए, हम जानते हैं इस बात को, साग थोड़ा है तो साग नहीं देंगे, कुछ दे देंगे। फिर विचार आया तो भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर कुछ सुधार हुआ, पर ऐसा किया हुआ है, मैंने देखा है, हमारे भोगा हुआ है तो दूसरे की रहनी है। अरे अगर हमारे सामने उधर कोई साधु आ गया कि महाराज आप भी भिक्षा करो, तो उस समय में अच्छी होती तो आप महाराज आप भोजन करना, तो दूसरे को भोजन कराने के लिए तो अच्छी देनी बड़ी सुगम पड़ती है, परंतु निरसन निकालने में बढ़िया नहीं पड़ती। महाराज हृदय में है क्या चीज, कोई मूल्यवान नहीं है, परंतु बीती हुई बात बताइए ऐसी हमारी है, ऐसे प्राय सबकी इच्छा होती है कि घटिया घटिया चीज निकाल दो, बढ़िया बढ़िया अपने खा लो, किसी को दे देंगे तो किसी के परहेज है क्या, बढ़िया नहीं खाएगा दूसरा कोई, पर क्या बात है, स्वार्थ की बुद्धि है, ममता की बुद्धि है, ये रहती है। तो साधकों के लिए कर्मयोग श्रेष्ठ क्यों बताया गीता ने, कर्मयोग में सेवा बताया, दूसरे को कैसे सुख पहुंचे, तो सबको सुख पहुंचे ये भाव है, इस भाव से त्याग शुरू होता हो जाएगा, बढ़िया वाली चीज है। अरे आशी तो वैराग्य पैदा होगा, अच्छी चीज है त्याग के बिना वैराग कैसे होगा, राग तो अच्छी चीजों में ही है, अच्छी वस्तुओं में ही है, वो त्याग के बिना वैराग कैसे होगा। अरे बिना वैराग आप कोई से अधिकारी नहीं होंगे, ना कर्म योग के, ना भक्ति योग के, ना ज्ञान योग के, किसी योग के अधिकारी नहीं होंगे, जन्म मरण का योग होगा। ये मैं कहा करता हूँ भाई, कर्मयोग कर दो, दूसरों की सेवा कर दो, कर्मयोग हो जाएगा, भगवान को अपना मान लग जाओ, भक्ति योग हो जाएगा, और अपने अहंकार त्याग कर दो तो आपको ज्ञान योग हो जाएगा, और नहीं हो तो आप जन्म मरण का योग हो जाएगा, जन्मो मरो जन्मो मरो जन्म, ये योग सदा का है, वो चलता रहेगा। वास्तव में जो हम कल्याण चाहते हैं तो भाइयों बहनों त्याग करना पड़ेगा, त्याग शांति अनंतरम, त्याग के बाद शांति तत्काल मिलती है। गंदी से गंदी चीजें टट पेशाब ठीक हो जाए तो मन ठीक हो जाए, पेट ठीक हो जाते, मन राजी हो जाता है, तो गंदी चीज के त्यागने से भी ठीक होता है, तो बढ़िया चीज के त्यागने से बढ़िया होगा ही, पर त्याग चाहिए, बिना त्याग के किसी की महिमा नहीं है। आपके बहन बेटी है और उसका त्याग है विशेष तो आपको अच्छी लगेगी, और त्याग नहीं है राग है और बहन आ रही है ऐसा पता होगा तो बढ़िया बढ़िया चीजें छिपा कर रख देंगे। बहन मांगेगी तो चीज चली जाएगी तो मन खराब होगा, नहीं दे तो उसका मन खराब होगा, तो खराब होने वाली चीज है भाई, लुका कर रखो, अपने करना पड़ता है। जो ऐसी बहना ऐसी बेटियां है ना, माँ मेरे को बढ़िया मत दे, मेरे को तो साधारण दे दे, और महिलाओं माताओं के मन में रहती है कभी ऐसा कहें भाई दिया करो तो मेरा छोड़ी कौन देगा, मैं हूँ जीते देऊ दे, तो तू है जीते आड़ लगा रही है, नहीं तो बीन कहे भेरी तू देते रहे हाथ से तो वो देना स्वभाव तो पड़ जाए, अरे तुम बढ़िया बढ़िया दे उड़ जा बहम तो मेरा घर खावे भाई जी बैठी है, तो बुरी लगे वो, तो उनके देने का स्वभाव तो पार के बढ़िया देती है, उतना नुकसान कर रही है बेटी के भी, तुम पता नहीं समझ नहीं आती, नहीं सब बेटी भी नहीं तुम तो तुम्हारी नण है तुम दो सभी हम क्या दे तेरा जैसी मर्जी हो तो देने का स्वभाव तो पड़ेगा, फिर भी वो देगी तुम मर जाओगे तो भी, अरे बढ़िया बढ़िया दो तो घर बंद हो जाएगा, देगा नहीं नतीजा उसका खोटा होगा, अच्छा नहीं होगा। परंतु कहने पर समझ में बात आती नहीं, छोरा छोरी में लाड़ प्यार करे तो छोरे का ज्यादा प्यार करे, सोरी को बेचारो खराब लगता है, ऐसी चीज नहीं बुलाती क्या, परंतु सोरी का तिरस्कार करते हैं। कुमारे पने में तो सोरा का अधिकार ज्यादा रखे, उनका लाड ज्यादा रखे और सोरी का तिरस्कार करते हैं। ब्याह हो जाए तो चाहे अपनी बेटी को ज्यादा देवे और सोरे को छपा चले, सोरे बिंदनी से छिपा कर देवे, ऊंधी नहीं चले ऊंधी, तो ऊंधी नहीं तो फल ऊंधा ही निकलेगा, सुंदर कैसे निकलेगा बताओ, जैसा करेगा वैसे ही भरेगा। तो इस तरह से सबके भीतर त्याग चाहिए, त्याग। आप देखो साधु को देखो, ब्राह्मण को देखो, बहन बेटी को देखो, जिसमें त्याग होगा उसका आदर होगा। ऐसी विधवा बहना देखी है, मेरे सासरे वाले निर्णय को आते हैं ना सा, हमारे तो भाई है, हमारे माँ की जगह है, हमारे जैसे माँ से कोई सलाह लें, जो हमारी बहन से सलाह देते हैं, बहन मेरा काम करती है, भाई इतना आदर करे माँ की तरह बहन का, क्योंकि वह बहन ठीक करती है काम और ठीक करती है, उसका कुंभ चलता है, सब देखा है मैंने गृहस्थ, वो सब भाइयों का अच्छा करती है। सब भाई कहीं जा रहे हैं और उधर से कोई आ रहे हैं ऊंट पर सगा संबंधी के, तो अपने घर जाएंगे तो घर तो भाई कोई नहीं है, कहते भाई है ठीक भाई करेगा, तो भाई हो तो ठीक संबंध कर देती है, या भाई नहीं हो चलो भाई पीछे चलो, घर में कोई भी है। एक कहावत है, सो गोला में कोठड़ी सुनी, बताओ सो गोला है कोठड़ी तो सुनी है सब भाई, तो ऐसे घर में बैठी है तू भी पास आओ भाई, घर तो सुनो, कोई ठीक तरह से आवे करने, आव भक्त करने वाला है नहीं। अरे होता है, माँ होती है, कहीं बहन होती है, कहीं स्त्री होती है, तू ये कर देती है प्रबंध, तुम्हें निश्चय रहते कोई भाई घर पर है, हो जाएगा सबका सब सत्कार हो जाएगा। ये आपके गृहस्थ की बातें हैं, ऐसी बातें कहते हैं, कहते हैं हम तो हाई क्लास गए हैं, ये क्या सुनाते हैं, ये रोटी सुना दो बात सुनाते, हम तो ये सुनाते, हम तो ऐसे अधिकारी है भाई, अब क्या करें, ऊंचा पर क्या करें, अरे ऊंचाई से बनेंगे में, तो जब तक स्वार्थ का त्याग नहीं करोगे, अभिमान का त्याग नहीं करोगे, ऊंचे कैसे बनोगे। संसार में लेने से तो डूबेगा, ये संसार समुद्र है, इसमें लेने से पानी के बीच खड़ा और ऐसे ले पानी को डूब जाओगे, और यहाँ हाथ हाथ मातो और तिर जाओगे, तो संसार की चीजों में आसक्ति रखने से तिर जाओगे कैसे, और डूबोगे संसार समुद्र डूबेगा, और लाद हाथ मारते हुए ऊपर चढ़ जाओगे तो तिर जाओगे, डूबने वाला कोई है ही नहीं, कैसे डूबोगे आप, आपके बाहर बंधा ही नहीं, आप हड़के हो जाओगे तिर जाओगे। इस तरह से अपना व्यवहार बड़ा सुंदर होना चाहिए। परमार्थ तत्व तो बिगड़ा नहीं है कबीर, बिगड़ेगा नहीं, बिगड़ने की संभावना नहीं है, केवल व्यवहार बिगड़ा है, आचरण बिगड़ा है, इसको सुधार लो, परमात्मा तो है ज्यों का त्यों मिल जाएगा, वो है जगह जगह, उसमें कोई कहीं गया नहीं, आया नहीं, कमी हुई नहीं, उनको क्या बनाओगे, बनाने तो अपना स्वभाव को है, स्वभाव शुद्ध बना लो, सब जगह लाभ होगा, जहाँ जाओ वहाँ अपने आदि मिलेंगे, सब प्रेम करेंगे आदर करेंगे। यह स्वभाव बिगड़ा हुआ है, माँ को नहीं सुहाता, बेटा नहीं सुहाता, दो लड़का भोजन करने के लिए बैठे, माँ रोटी बना रही, फलका बना रही है, परोस रही है, अब दोनों बैठा है, एक वो कह रहे मंद माँ मंद चल जा, उस वो देवे क्यों माँ आई, तो पक्षपात करे, कहते ये अभी जीमता है, फिर शाम तक जीमेगा नहीं, तू तो बकरी तरह सरता रहता है, मैं इतने पहले सो दूंगा, ये उठ जाएगा तो भूखा हो जाएगा, तो माँ की पक्षपात हो जाता है, अपना सोरा जिन में भी यार पक्ष ब्याह हृदय में नहीं है, पर देखेगी एक बार अभी जीमेगा फिर शाम को खाएगा, इस बार तो उसको पहली दे दीजिए, पर दूबर रोटी मिलती है दो नंबर में, क्यों मिलती है कि खाऊं खाऊं कर रहे हो, ना मिले कैसे, ये जो मैं खा लू ले लू तो उसको नहीं मिलेगी, जब त्याग करता उसको पहले मिलेगी। शेर जी ने चार प्रकार के भक्तों की बात बताई, मेरे को बहुत बढ़िया लगी, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से भक्तर सभा, ऐसे चार प्रकार के भक्त हैं। तो मैं कहा कि चार लड़के खेल रहे थे, एक सज्जन है वो पिता किसी का पिता के लिए ताता हुए, किसी का चाचा है, ऐसे आए तो बाजार में पहले ही पहले आम आए थे, तो मैंने देखा भाई आम पहले आए हैं तो चार बच्चों के लिए चार आम ले जाए, चार आम ले लिया उन्होंने, आम लेकर गए, आम हाथ में देखा तो छोड़े दौड़े, तो दौड़े तो सबसे में दूर दूर खेलते रहे, एक दौड़ा कि बंदे दो उनको दे दिया, एक है देखता तो देखता रहा और आम के सामने देख उसको भी दे दिया, एक रोने लग गया उसको भी दे दिया, एक खेलता मस्ती नहीं गया उसको भी दे दिया, तो जो मांगे मांगे वो तो है अर्थार्थी, मेरे को मिल जाए, और देखे हैं वो जिज्ञासु, तो जिज्ञासु अर्थार्थी और तरह से अपने रोने लग जाए तो उसको अर्थ जाते उसको भी देना पड़ता है, अर्थार्थी मांगता है उसको देता है, जिज्ञासी वो देता है उसको भी देते है और खेल रहा है उसमें मिलता है। तो संसार की चीज तो सबको मिलेगी, अपनी इज्जत इसमें है तो त्याग से इज्जत है भाई। त्याग शांति रहो, घर में जाओ बाहर जाओ, साधुओं में ब्राह्मणों में बहनों माताओं में भाइयों में, जहाँ भीतर का त्याग है दूसरों का हित है तो वे सदा ही ऊंचे उठेंगे। तो संसार से ऊंचा उठना हो तो पक्षपात छोड़ के सबका हित कर देगा। उद्देश्य रखो, व्यवहार ऐसा बनाओ, आचरण ऐसे बनाओ जिससे कि सबको सुख हो, सबको शांति हो। ते प्राप्त मंत्री माँ में सर्वभूत ही ते रता, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबके सब परमात्मा के प्रेमी कैसे बनाए, सबके सब तत्व कैसे हो जाए, सबसे कवि योग कैसे हो जाए, सब ध्यान योग कैसे हो जाए, ऐसा आप भाव रखो। भाव रख करके दुनिया का उद्धार कर दो ये आपके हाथ की बात नहीं है, परंतु आपका उद्धार हो जाए इसमें संदेह की बात नहीं है। लबंते ब्रह्म निर्वाण शास्त्र सर्वभूत रहता, निर्गुण की प्राप्ति हो तो सर्वभूत ही रहता, सगुण की प्राप्ति क्यों सर्वभूत ही रहता, और कर्मयोग तो है ही इसमें, इस दूसरे के हित में रहना। तो ये त्याग करने से तत्व की प्राप्ति होती है। तो भाइयों बहनों ये सब त्याग करना है। अब एक मार्मिक बात बताऊं इसी में ही, त्याग किसका करना है कि जो आपका त्याग कर रहा है, ध्यान देना। धनी आदमी 50 वर्ष उसके धन रहा और 20 वर्षों की अवस्था में धन मिल गया, 50 वर्ष रहेगा 51 वर्ष में धन नष्ट हो जाएगा। अब वो धनी पना कितना दिन रहेगा, 30 वर्ष रहा। अब 30 वर्ष में एक वर्ष बीत गया तो धनीपना 29 वर्ष ही रहा, और कहें 49 हो गया तो बस एक वर्ष ही रहा। तो ये जा रहा है, जो आपका त्याग कर रहा है उसका आपको त्याग करना है, कोई नई बात थोड़ी है। जो आपका त्याग कर रहा है ये संसार की जो सुख संपत्ति है ये रहने वाली नहीं है। कहा तो वो धन चला जाएगा, कहा आप चले जाओगे, कहा दोनों चले जाओगे, तीनों के सिवाय बात क्या होगी बताओ, इतने बैठे हो। कहा तो धन संपत्ति जाएगी, वो रह जाएगा, आप चले जाओगे अथवा दोनों चले जाएंगे, चौथी बात क्या होगी, दोनों गए तो बिछड़ गए, धन चला गए तो बिछड़ गए, आप चले गए तो बिछड़ गए, ये तो जा ही रहा है, आपसे अलग हो ही रहा है। जो आपसे अलग हो रहा है उन चीजों को अलग आप करो, कर दो, कितनी बढ़िया बात है। और परमात्मा सदा आपके पास है, हम मैं उनसे भी नजीक है, जो सदा प्राप्त है वो तो प्राप्त करना है, और सदा आपका त्याग करना उसे त्याग करना है, नई बात क्या है, कितनी सरल बात है। जो आपका त्याग कर रहा है उसको आप तो त्याग कर दो, जो आपका त्याग नहीं करता उसको आप ग्रहण कर दो, इनका काम ठीक हो जाएगा, कितनी विलक्षण बात है। इस वास्ते ये सब त्याग हो रहा है। मनुष्यों को बहन हम जी रहे हैं, सज्जनों आप ध्यान दो, जी नहीं रहे, मर रहे हैं, प्रतिक्षण मर रहे हैं। आप हम जितने आकर बैठे हैं, जिस समय में आकर बैठे थे उतनी उम्र अब नहीं है, चाहे आध घंटा हुई चाहे घंटा हुई, उतनी उम्र अब नहीं है, उतनी उम्र में कम हो गई, इतनी मौत नजीक आ गई। तो अपने मरना तो नजीक आ रहा है, मर रहे हैं निरंतर, जो जो एक एक श्वास जा रहा है, जो जो ये सब मौत की तरफ जा रहे हैं, ये मौत की तरफ जाने के कदम है, एक एक श्वास कदम है मौत की तरफ जाने वाले। तो इस श्वास से मर रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं, मैं जी रहे हैं, हमारे इतना वर्ष हो गए, इतना वर्ष जी गए, इतना वर्ष जी नहीं गए, वर्ष मर गए, मर गए। अब बाकी कितना पता नहीं, 50 वर्ष आज 50 वर्ष तो मर ही गए, सच्ची बात है। अब पीछे कितना है पता नहीं, तो जितनी उम्र है उतना तो मर गई भाई, संसार से योग हो गया आपका। मैं कोई साप नहीं देता हूँ, कोई आपको कई बात नहीं कहता हूँ, सच्ची बात कहता हूँ। आपके हमारे शरीर है, यह शरीर प्रतिक्षण जा रहे हैं, और परमात्मा कभी हमारे दूर हो सकते नहीं। सर्व समर्थ परमात्मा को कह दिया जाए कि हमारा त्याग कर दो तो वो असमर्थ है इस विषय में, सर्व समर्थ भी असमर्थ है, उनकी सामर्थ्य नहीं है त्याग कर सके। और कितने ही राज संपत्ति वैभव शरीर को रख लो, रख सकते नहीं हो, सच्ची बात है। तो जो आपका त्याग करता है उसको आप त्याग कर दो, और आपका त्याग नहीं करता है उसको आप ले लो, सीधी सादी बात है। इतनी बात कल्याण हो जाए पूरा ही, ये संसार की वस्तुएं कुटुंबी सब त्याग कर जाए, सब त्याग करते चले जा रही है। माँ बिना बेटा रह नहीं सकता था, रोने लग जाए, उसका ब्याह हो गया, अब स्त्री मिल गई, अब माँ सुहाती नहीं है, तो माँ का त्याग करें जिनके बिना रह नहीं सकते, तो उसका भी मन से त्याग है। ऐसा त्याग हो रहा है सबके साथ में, निरंतर शरीर के साथ भी त्याग हो रहा है, शरीर बूढ़ा हो गया। आगे एक दुआ आया है कि जीर्ण तन कीनो जरा शेष केश भय श्वेत, ये केश नहीं जमके जनू सावड़ आ गए चेत, ब्याह हुए छोरी गादू के बड़ा सावधान सा मारे आप आना, ये चावल दिया है निमंत्रण। ब्याह का चावल होता है पीला, तो मौत का तो धोड़ा ही होगा, ये चावल आया है बुलाया है कि वो पहले ही बुला ले, पर चावल आ जाए पता जाना ही पड़ेगा ना, निमंत्रण आ गया है। तो जीर्ण तन कीनो जरा शेष भय क्षेत्र, शेष में सफेद आ गए, ये चावल का केश नहीं चावल जनु चावल आ गए चेत, केश नहीं है ये बुला हुआ आया है। श्रवण समीप भय उषित केशा मनो चर सफन अस उपदेशा। दशरथ जी महाराज भी देखते हैं राम जी को राज देने की तैयारी कब हुई, वो हाथ में कांस लिया, मुकुट को ठीक किया और देखा तो यहाँ सफेद आ गया बाल, तो चेत हुआ। कृतांगल से दूती जरा कर्ण मूल्य समागत वक्ति लोकाशुद्धम पर वंशात्यगतम भजत दम प्रभानाथ पदारे विंदम। कृतांत से दूती आज जमाना है, जमराज की दूती है, वृद्धावस्था दूती आ गई है, तो वो जरा कर्ण मूल्य कान में आकर कहती है यहाँ सफेद वर्ष हुआ, श्रवण सभी बथे उषित कैसा सनो, ये उपदेश दे रही है कि तुम अवपर धन और पर वांछा छोड़ो और भजत धम जमाना था बदारे बिंदम। तो दास जी महाराज कह गए राम को राज्य दे देना, ये तो पहले बात हुई, तो अब कान कह रही है तो शेष क्या शेष होने लगे हैं बाल, अब तो चेत करो, चेतना चाहिए बालक बने में ही, बालक बने में तेज दे दे होगी जरिए ज्यादा महमा है, नहीं तो कम से कम सफेद बाल होने पर तो चेतो भाई बुलावा आ गया है, अब तो जाना है, विश्वास से सच्चे हृदय से भगवान को याद करूं।